Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Перыяд, калі я працаваў у маладосці, ён не такі і вялікі па часе, гэта 6 гадоў, але для мяне гэта адзін з самых светлых, дарагіх кавалкаў майго жыцця. І таму, што гэта была мая маладосць, якая давала мне дарогу ў літаратуру, і таму, што там былі людзі, якіх я вельмі любіў, паважаў, і яшчэ таму, што была магчымасць, як я лічыў, як я хацеў, была магчымасць дапамагаць таму добраму, што было ў літаратуры ў жыцці. Нялёгка, няпроста было. Калектыў невялікі быў, але это ўсё былі не толькі вядомыя, прызнаныя літаратары, это былі вельмі душэўныя людзі. Я маю на увазі таго ж Мікола Яковлевича Аўрамчыка, які многія не то што гады дзесяцігоддзя ўзначальваў аддзел паэзіі, і Владзіміра Максімовича Дамашэвіча, які вёў прозу, як мы кажам, таксама спакойна, удумлівы, вельмі разумны. І Іван Данілавіч Янка Сіпакоў, які вёў у нас раздзел крытыкі. Гэта быў, ну, настолькі тонкай душы чалавека, настолькі з адчуваннем і праблем, і стылю, і іншых нейкіх абавязковых для, не толькі для пісьменніка, але і журналіста рэчаў, што гэта была радасць кожны дзень з ім сустракацца, кожны дзень разам нешта рабіць. Гэта быў Степан Іванович Кухараў у аддзеле нарысы і публіцыстыкі. Гэта былі мае намеснікі ў свой час, і Вячаслав Адамчык, бліскучы празаік, і Алей Жук, вельмі цікавы, лірычны, я б сказаў, празаік. І іншыя людзі, і Леонід Дайнека, які быў у нас адказным сакратаром, Мікола Гіль, ось, які, ну, бліскучы журналіст, бліскучы публіцыст, і пісьменнік вельмі цікавы, і бліскучы фотамайстр Валентин Жданович, і мастакі, той же Владзімір Круковскі, ён ж у нас працаваў. Словом, гэта быў калектыў аднадумцаў, і потым яшчэ, дзе вельмі добра спалучалася і мудрасць старых людзей, таких як Аўрамчык, там як Кухараў той же, і запал, і энергія маладых, тады ж і Сіпаков быў малады, тады і Адамчык быў не стары, і Жук быў зусім малады. Мне у гэтым сэнсе, як кіраўніку, было яшчэ працаваць чаму лёгка. Я прыйшоў не ў чужы калектыў. Я прыйшоў у той калектыў, які я добра ведаў і які мяне добра ведаў. Бо даволі многа гадоў перад гэтым я быў членам рэдкалегіі маладосці. Это некалі Пімен Эмілянч мяне, як кажуць, туды ўключыў. І я ўдзельнічаў у абмеркаванні найбольш, так сказаць, вострых нейкіх пытанняў, у абмеркаванні найбольш праблемных, як казалі, твораў, і наогул быў у курсе жыцця роднага майго і тады, і цяпер часопіса. А тое, што было нялёгка, ну, канешне, я вось успамінаю некалькі эпізодаў, як было з кнігай, па-моему, славутай і, па-моему, проста выдатнай кнігай не толькі ў беларускай літаратуры, но ў літаратуры «Я з вогненнай вёскі». Аўтары яе Адамовіч, Брыль і Калеснік, яны яе прынеслі ў полымя. Прынеслі яны ў полымя яе, паколькі яна вялікая была, ну, маладосць все-таки па аб'ёму менш салідны часопіс, і тым болей у нас гэта быў маладзёжны часопіс, адпаведна, трэба было ўдзяляць маладзёжнай нейкай, так сказаць, праблематыцы ўвагу. І яны прынеслі яе ў полымя, а полымя не стала друкаваць. Я не помню ўжо, у чым там пытанне было, думаю, што проста пабаяліся. І тады Іван Антонович Брыль зайшоў аднойчы да мяне ў кабінет і кажа: «От, Геннадзь, такая праблема, кніга-то, па-моему, вельмі патрэбная, вельмі цікавая. Мы, кажу, трох, вот Алесь, Володя і я аб'ехалі ўсю Беларусь, пагаварылі з тымі людзьмі, якія засталіся жывымі з вёсак, якія былі спалены з людзьмі. І, кажа, там такія лёсы, там такія людзі, што, ну... Мы рашылі вось гэтыя запісы звесці ў адно і зрабіць кнігу. Я кажу, дык, Іван Антонович, дык, пакажыце. Ён мне прынёс, я паглядзеў, я, канешне, ухапіўся адразу. І кажу яму, што мы будзем друкаваць, абавязкова будзем друкаваць, таму што гэта ўнікальна. Гэта абсалютна беларуская. У Беларусі павінна такая кніга нарадзіцца. Ён, як мне здаецца, майго такога маладога энтузіазму не надта падзяляў, але сказаў, ну, добра. Але ж, кажа, якая беда, што вот многа дужа, вы ж не падымеце. І тады я прыняў рэдактарскае такое рашэнне, што мы будзем друкаваць з працягам. Прытым, як у часопісе тады было прынята так, што ну, працяг на 2-3 нумары, не больш. А я кажу, мы будзем друкаваць паўгода з працягам. І яшчэ адно, што, як кажуць, мне здаецца, дабавіла цікавасць да кнігі ў час гэтых паездак, Владимир Андреевич Колеснік, ён рабіў фотаздымкі гэтых людзей. А паколькі у полымі гэта немагчым было зрабіць, у той час там не друкавалі ніякіх фотаздымкаў, а ў нас гэта можна было зрабіць, мы яшчэ будзем даваць і са здымкамі. І вось мы пачалі друкаваць гэтую кнігу. Недзе пасля першых публікацый пазваніў мне загадчык аддзела культуры ЦК Кампартыі Беларусі і патрабаваў спыніць публікацыю. У чым справа? Я кажу, а ў чым справа, власна кажучы? Вы паказваеце беларусаў як людзей немужных, як бачыце, вы там пішаце, што там 2-3 аўтаматчыкі нямецкіх перад сабой гналі дзясяткі людзей з вёскі вясковых, і што, не знайшлося нікога, які бы кінуўся на гэтых аўтаматчыкаў, адабраў іх аўтаматы і забіў іх. Гэта неправильно, так нельга про войну писать. Ну, я ему, конечно, сказал спокойно, кольки, так сказать, я мог, я сказал, что поважаный, справа у тым, что все, что тут написано, это правда. Это было. А потом я кажу, я не знаю, як бы вы, я был тут, на оккупованной территории, малым, я помню, когда гнали нас, жанчын, старых, нас, детей, да, 2-3 автоматчики там, поліцаі або немцы. А як бы вы вось у такой сітуацыі, як бы вы кідаліся на гэтых акупантаў, на гэтых канваіраў? Ну, ён са мной не стаў гаварыць, ён сказаў, што это наносіць шкоду аўтарытэту Беларусі партызанскай, і ён не патрабуе, а, значыць, настойліва раіць спыніць друкаванне. Эмсо, ну, калі вы так лічыце, то прысылайце мне указанне спыніць друкаваць. Але вакол этой кнігі, вакол этой публікацыі вось было такое, кажуць, не надта стаўленне да яе, не надта ў Беларусі спрыяльнае з боку афіцыйных партыйных органаў. Але мы друкавалі, і мы закончылі друкаванне. Гэта ўсё выйшла асобнай кніжкай, але зноў жа. У Маскве паявіліся вельмі такія становчыя волыўкі. А ў нас у Беларусі ўсё так гэта было ціха, хаця я шкажу, што я лічу, што гэта, ну, адна з самых важных кніг не проста ў гісторыі літаратуры, ў гісторыі Беларусі. Пакуль не адбылася ў Мінску нарада па ваеннай літаратуры ў сувязі з нейкай там гадавінай вялікай айчыннай вайны. З'ехаліся ўсе выдатныя пісьменнікі савецкія, не толькі рускія. І з трыбуны гэтай нарады, на якой прысутнічаў Пётр Міронович Машэраў, першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі, увесь, скажам так, сінкліт беларускі, у тым ліку і гэты загадчык аддзела сядзеў. І з трыбуны сталі ў адзін голас абараняць Быкава ад крытыкі несправядлівай і хваліць я з вогненай вёскі. І гэта было настолькі дружна, настолькі разумна, і потым гэта гучала з вуснаў такіх аўтарытэтаў, як Канстанцін Сіманов, Чынгіс Айтматаў, Алесь Ганчар. То есть гэта былі постаці вельмі прыкметныя, вельмі аўтарытэтныя, урэшце рэшт амаль усе яны былі там членамі ЦК, там дэпутатамі Верховнага Савета. І тады, як кажуць, у нас у Беларусі рэзка ўсё павярнулася назад, а мяне паклікаў Пётр Міронович у перапынак і для прэзідыума быў пакойчык, а Леніў гэты пакойчык калідорам мне сказаў, што вот Геннадий Николаевич, я хочу вас поблагодарить за то, что вы не дали нам сделать большую ошибку. Некоторые люди, вы, наверное, догадываетесь, кто, они очень агитировали меня прекратить печатание этой книги и разобраться с вами, как с редактором журнала. А теперь видите, это какая нам честь, что мы такую книгу имеем». Пражытае ненапісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.